Jambo jingine ni kuyaweka mambo kwenye mahala pake. Katika jambo muhimu sana kwa ad-da'iya ni kujitahidi kuyaweka mambo katika mahala pake kwa viwango vyake. Na hii kwa lugha fupi ndio inaitwa al-hikma. Al-hikma ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama anaamrishwa aitumie katika da'wa. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasanati wajadiluhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bilmuhtadin. Aya hii ni aya ya 125 ya suratul Nahl. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ud'u ila sabili rabbika, lingania kwenye njia ya Mola wako, yani uwaite watu kwenye njia, kwenye dini ya Mola wako, bilhikmati, kwa kutumia hikma. Kuna kila mmoja atakuleta tafsiri yake kuhusu hikma, lakini hikma ni jambo kubwa sana, na tutatulia maelezo insha Allah katika kuifafanua aya hii. Lingania kwa Mola wako kwa hikma na mauidha yaliyo mazuri, na jadiliana nao kwa njia iliyokuwa ahsan. Angalia, bilhikmati, alafu walmauidhati lhasanati, wajadiluhum billati hiya ahsan. Walingania wao kwenye dini ya Mola wako, kwenye njia ya Mola wako, kwa kutumia hikma na mauidha yaliyo mazuri, na jadiliana na wao kwa ile njia iliyo nzuri zaidi, kwa sababu Mola wako yeye ndiye anemjua mpotevu zaidi aliyepotea kuiacha njia yake, na yeye anawajua waliongoka. Al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema katika aya hii, liyakun du'auka lilkhalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbika almustaqimi almustamili ala alilmi nafi'i wal'amali salih. Asema kuwe kule kulingania kwako, kuwalingania viumbe Waislamu katika wao na walio makafiri katika wao, kuwalingania kwenye dini ya Mola wako, kwenye njia iliyonyooka, kwenye kukusanya ilmu yenye manfaa na amali njema. Ule ulinganizi wako huo umekusanya ilmu yenye manfaa na amali njema. Aliposema bilhikmati, ay kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi, anasema bilhikma, ay kwa kila mtu, kila mmoja kwa kuizingatia ile hali yake. Utakapomwambia huyu sivyo utakapomwambia yule, unavyozungumza na baba yako katika kumlingania sio sawa unavyozungumza na mtoto wako, unavyozungumza na mwanafunzi wako mdogo kwenye madrasa sivyo utakavyozungumza na baba yake, unavyozungumza wewe na ahali yako nyumbani na mke wako sivyo unavyozungumza na rafiki yako, mtu wa rika lako. Kullu ahadin ala hasabi halihi, kila mmoja kwa kuzingatia hali yake. Yukoje mtu huyu? Kwa lugha zinatofautiana. Hili ni katika mambo ambayo wamefeli watu wengi. Ataka kuzungumza mtu na baba yake amfikishie ujumbe kama vile anavyozungumza na mwanawe, ataka kuzungumza na mkubwa wake kama anavyozungumza na mdogo wake, ataka kuzungumza na mwanamume mwenzake, rafiki yake, kama anavyozungumza na mkewe nyumbani. Hadha la yasleh, si jambo la sawa hili. Kullu ahadin ala hasabi hali wa fahmihi, na kila mmoja kwa kuzingatia ufahamu wake. Watu wanatofautiana katika ufahamu wa mambo, darajat, kwa daraja nyingi kabisa. Kuna watu ufahamu wao ni mdogo kabisa, ufahamu katika kuyafahamu mambo ufahamu wake ni mdogo sana. Kuna mwingine wa wastani, mwingine ana ufahamu mkubwa sana katika kuyafahamu mambo. Usiwachukulie wote katika hali moja. Ndiyo maana kazi ya dawa ni ngumu, si kazi rahisi. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwanza uwe unajitambua. Ili uweze kufanikiwa ni kwamba wewe mwenyewe uwe unajitambua. Ukishajitambua wewe utawatambua wenzako. Kwamba huyu ana maarifa makubwa huyu kunishinda mimi. Fahamu yake ni kubwa sana. Au huyu ufahamu wake na wangu unalingana. Au huyu ufahamu wake ni mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa uwezo huo, basi wewe unasilihi katika da'wa. Utumie uwezo huo. Uwezo huo una wa kutambua watu, basi tafuta jambo jingine la kufanya. Au kaongeze maarifa ya kujitambua kwanza wewe mwenyewe. Ndio hikma. Hikma ni kutambua uwezo wa watu na maharatu nas, uhodari waliokuwa nao watu na vipaji vyao na maarifa yao. Kwamba huyu ana utambuzi wa kiasi gani? Si kila mtu utazungumza naye vile unavyotaka wewe. Kwa hiyo unapozungumza mazungumzo ya ujumla ya watu wote, basi hakikisha kila mmoja unampa nasibu yake katika kukufahamu. Usizungumze ala watirati wahid, mtindo mmoja, kwamba watu wote wajinga wafanya kama vile watoto wachekechea, tawaimbisha wote wataitikia tu. La. Kwa hata katika usomeshaji, katika usomeshaji kuwasomesha watu, waweke watu katika hali zao. Hapa nitaika nukta kidogo. Maduati wengi wanakuwa wanafeli. Mtu anapokwenda mathalan ametoka mahali pamoja, amekwenda mji mwingine, amekwenda kuwa pale kuwa ni da'ia ila Allah, yeye ni mlinganizi. Kituo bwana hiki, msikiti huu au madrasa hii, haya wewe ndiye mwalimu hapa, au wewe ndiye shekhe hapa, au wewe ndiye imamu hapa. Wanaokuja katika kituo chako ni watu wa aina mbalimbali. Watakuja watoto, watakuja vijana mabarobaro, almurahiqu na wale wanaokurubia baligh na ambao washabaligh na watu waliokomaa, watu wazima, mtu ana miaka 25, 30, 40, watakuja wazee wa miaka 60, 70, wako wanawake, watu wa tofauti tofauti. Katika hao kuna watu kila mmoja na fikra yake, na kila mmoja na uwezo wake, na kila mmoja na ufahamu wake. Sasa kuwataka wote waende kwa utaratibu mmoja ulioweka si sawa. Watu wana majukumu yao, wana irtibatati zao. Yule kafungwa na lile, yule yuko sokoni, yule yuko shamba, yule yuko kazini, yule yuko mtaani, yule yuko kadha. Hawa watu wote hawa watakiwa uwasome, wajue na uone kitu gani ambacho kitawasaidia hawa, na kila mmoja umpe haki yake, umpe nasibu yake kwa kadiri ya ufahamu wake. Sasa wewe umefika pale, ndio da'ia. Mambo ya kuanzia leo insha Allah tutaanza darasa yetu, au Jumamosi tutaanza darasa yetu ya hadithi, tutaanza kusoma sahihu al-Bukhari. Hiyo sahihu Bukhari, tafuteni sahihu Bukhari, hicho ndio kitabu sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah. Vingine vyote vitakataka tu. Kwa hiyo tutaanza na as-sahihu al-Bukhari. Wazee wamekuja pale, umewasifia kweli kweli sahihu al-Bukhari. Waona kwamba sahihu al-Bukhari ni kama vile chakula, labda watakuja pale watakula, watafurahi, wataondoka. Ukianza tu hadithi, hadathana Abdul al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair, utafika mwisho utaona watu wanasinzia namna hawakuelewa zungumza nini. Kila akikaa akifikiria huyu sasa huyu Abdullah ibn Zubair naye kwa sahaba, haelewi. Kwa sababu ni jambo liko juu ya uwezo wake. Umemletea kitu ambacho hakiko katika uwezo wake, katika ufahamu wake. Utaelewesha we mpaka utamtukana. Ni wazee vipi nyinyi? Akili zenu zikoje nyinyi? Utaanza kuwatukana watu. Kwa nini? Kwa sababu hukuzingatia ufahamu wao. Kabisa. Una utoa mfano tu, lakini kuna watu huanza vitabu vikubwa vikubwa katika kuwafundisha watu misikitini, wakiweka madarasa makubwa makubwa, ukidhani kwamba zile elimu kubwa kubwa wanazozitoa ndio da'wa. Sio. Alhamdulillah, ahlu sunna wal jamaa, maulama wa ahlu sunna wametuwekea, yani tuna hazina kubwa sisi kutoka kwa maulama wetu wa zamani na maulama wetu wa sasa. Wameifanya hii kazi kwa weledi wa hali ya juu, na wakaweka misingi na utaratibu. Tuna vitabu vingi vya kuwasomesha watu. ujue tu kwamba nianzie wapi niishie wapi. Kwa hiyo unapokwenda mahali kwa mfano watu wale wote walioko pale hawajui kuisoma Qur'an. Hiyo Qur'ani hawajui kuisoma. Kwa hiyo kinachotakiwa katika upande wa mawaidha kama khutba za Ijumaa, maneno kalimati zinazotolewa baada ya salawati, mfano baada ya swala al-fajri au baada ya swala al-dhuhri, ala hasabi al-hal, kwa kuzingatia hali za mahali hapo, zile kalimati unazozitoa zihimize juu ya watu kujifunza dini hasa kutokea chini. Tutakiwa sisi tumjue Mola wetu, tumjue mtume wetu, tuijue dini yetu, lakini njia ya kwanza ya kujua tujifunze hiki kitabu. Watu wasakamwe hapo wakubali kutenga muda wao wa kukaa kusoma. Wakishakubali kukaa kusoma, kila mmoja msomeshe kwa kadiri ya hali yake. Sasa huyu hajui kusoma Qur'an, mtamwanzia wapi? Na walillahi alhamdu, njia nyepesi kabisa ya kumfundisha mtu Qur'an, hasa kwa sisi Waajemi, watu ambao si Waarabu, tuko mbali na nchi za Kiarabu, tuna lugha zetu, alhamdulillah, utaratibu wa kumsomesha mtu kujua tu zile herufi na kuunganisha maneno, mwezi ni mwingi kama akiwa na akili ya kawaida. Anasomeshwa kama ni kaida, mwezi ni mrefu. Tujalie miezi miwili. Anakuja darsa, anasoma, anaziona herufi. Kumbe mimi naweza kusoma, Kumbe nikijitahidi naweza. Hivi ndivyo walivyokuwa baadhi ya ndugu zetu. Walikuwa washakata tamaa kwamba mimi siwezi, nishakuwa mtu mzima. Sasa na miaka 60, na miaka 70, kwani nitaweza vipi? Waweza. Watie moyo, watie nguvu, fanya bidii, wahimize. Alhamdulillah, akichanganya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, herufi anaziona, alhamdulillah, kumbe naweza kusoma mimi. Kumbe naweza kuelewa. Watakiwa uende na utaratibu wa aina hii. Na yule ajua kusoma, muendeleze pale alipo. Hivyo hivyo. Kila mmoja ala hasabi madha? Ala hasabi halihi wa fahmi. Hiyo ndio hikma. Sasa leo utakuta katika baadhi ya miji mwalimu yeye atashughulika na watoto wadogo tu wa darasa la kwanza mpaka darasa la tano au darasa la saba ndio atawafundisha Qur'an. Wale wazee wote pale walioko pale atawaburuta hivyo hivyo tu. Hawajui kuswali, hawajui kusoma Qur'ani, au wanaojua wavuruga tu hiyo Qur'ani. Yeye anashughulika na mambo makubwa kabisa. Sasa mambo makubwa gani kama ikiwa hawa dini yao ya washinda? Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabla ya kwenda Madina, hijra, darul hijra Madina, kabla ya kutoka Maka kwenda Madina, jambo la kwanza alilolifanya aliwatuma wajumbe Mus'ab bin Umair na wenzake, nendeni Madina. Aliwafundisha nini kule? Kwa ajili ya jambo gani? Mus'ab bin Umair na wenzake walikuwa ni waalimu wa kuwafundisha watu Al-Qur'an, kitabu cha Allah Jalla wa Ala. Nimesimama kwa muda mrefu kwenye nukta hii. Lakini ad-da'iya al-muwaffaq, ad-da'i ila Allah al-muwaffaq, mwenye kuwafikishwa hufuata wasia huu kwamba bil hikma, ay kullu ahadin ala hasabi hali wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Wewe da'i ukifuata utaratibu huo kwa kuwazingatia watu ukenda nao, hii ni katika hikma. Ndiyo hikma inayosemwa hapa. Haina maana kwamba hikma ukifika pale uanze kutoa visa, uwapambe katika mambo yao, uwasifie tu hata kwenye batil, ndio kaita hikma. Akija huyu wamwambie hivi, akija huyu leo wamwambie hivi, yani waishi ujanja ujanja. Kuna watu wanatafsiri ule ujanja ujanja ule ndio hikma. Ana hikma sana huyu. Na misemo ya Kiswahili, wampa msemo huu, mara msemo ule, wahenga walisema, wanaona kwamba hizo ni hikma. Hikma bwana ni kuyaweka mambo katika mahala pake, kila mmoja ukaizingatia hali yake na ufahamu wake. Hiyo ni katika hikma. Na ndio maana tukaamrishwa sisi, walakin kunu rabbaniyin, kuleni nyinyi ni maulama walezi, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kwa vile mnapokuwa mnawafundisha watu kitabu na vile mnavyosoma, kuleni maulama walezi. Arrabbani, mlezi ni yule ambaye yurabbi nasa min sigari ilmi ila kibari. ni yule anayewalea watu kutoka kwenye elimu ndogo, kutoka mwanzo kabisa mpaka mtu anafikia kwenye elimu kubwa kubwa. Usitaki shortcut, ukataka kukata hapo katikati, ukalikata kundi hili la wajinga, ukabaki vile vile wajinga, na wale wanaofahamu fahamu ukenda nao huko mbele, hao ukawaacha, watawaachia nani sasa? Kwa hiyo watu waweke katika daraja zao. Na katika miongoni mwa hikma ni ad-da'wa bil ilmi la bil jahli, ni kulingania kwa ilmu na si kwa ujinga. Na katika hikma ni kuanza kwa lililokuwa muhimu zaidi, kisha linalofuatia kwa umuhimu. Lile linalofahamika zaidi kwenye akili, kisha linalofuatia, kisha lililokuwa gumu, na baada ya hapo. Kwa hiyo mambo haya yakikutana, utaambiwa kwamba wewe unalingania katika da'wa yako bil hikma, kisha wal mau'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo nitamalizia nayo katika nukati hizi, nukta muhimu vile vile ya kuizingatia ad-da'i ila Allah ta'ala, ni kusaidiana na wale waliomzunguka pale, na kusaidiana na duati walio mfano wake na walio zaidi yake na walio chini yake, kushirikiana katika jambo la da'wa. At-ta'awun ala albirri wattaqwa, maadamu mtu amesimama katika njia ya sawasawa ya kidawa, manhaji yake ni safi, njia yake ni sahihi, basi watakiwa watu washikane, wasaidiane katika hilo kwa kufuata maagizo ya Allah jalla wa ala, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, nasaidianeni juu ya wema, kutenda wema na kumcha Allah jalla wa ala, na wala msisaidiane juu ya madhambi na uadui. Watu watakiwa wasaidiane, mwe pamoja katika ulinganizi, lakini ni lazima muhakikishe kwamba manhaji yenu iko sawa. Lakini kama manhaji zinapishana, kwanza atakiwa kusahihishwa manhaji hizo, mtu aache ile manhaji ya upotofu, manhaji ambayo haiko sawa. Pingine anaweza kuiona kwamba iko sawa, ataelimishwa kwamba hicho unacholingania si sawa, utaratibu huu si sahihi, aelimishwe. Haelewi, basi utamwacha huyo na jambo lake, wewe endelea na njia ya sawa sawa. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo unapopata mwenzako, ndugu yako yuko katika mji fulani au katika mji huo huo, hulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi, basi huyo ni ndugu yako, msaidie au usaidiana naye katika jambo hilo, wala usimweke mbali. Na ikitokea baina yenu kuna jambo lolote ambalo si zuri, kwa maana kumeingia kitu baina yenu, basi kisuluhishwe kitu hicho, mambo yaishi. Lakini msifanyiane uadui kwa mambo ya shakhsiyat, mambo binafsi. Watu wasifanyiane uadui kwa jambo, wala wasihusudiane. Hakuna kitu kibaya kinachodhuru baina ya maduati kama tahasud, watu kuhusudiana. Vipi utamhusudu mwenzako? Mwenzako anakusaidia kuondosha, kusafisha barabara ambayo utapita wewe. Huyu mwenzako huyu anaisafisha njia ambayo wewe unapita, msaidiana kusafisha njia. Vipi wewe umemfanyia husda? Ukishaona uhasidi umeingia, tahasudi imeingia, basi ujue hapo pana asiyekuwa Allah ndiye aliyekusudiwa. Msihusudiane, wala msibughudhiane. Na ikitokea hivyo, basi litengenezeni jambo lenu. Na nyinyi si wa mwanzo watu kukosana, kupishana kauli. Sisi si wa mwanzo, wala waliokuja karne iliyopita si wa mwanzo. Mambo haya yalitokea tangu enzi ya masahaba, lakini mambo yao yakatengenezwa yakawa, na Qur'ani imetupa mwongozo katika hili. Si jambo la kiroja. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa in ta'ifatani من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كونين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى متوبم سنج مضبوط سان نال بطوكية من بكما هايكم صحابة كويلي وترتبه ولفواتوا na mambo yakawa mazuri. Na wakati mwingine inaweza kutokea ikhtilafu na migongano baina yenu kwa sababu ya ufahamu tu, yule kalifahamu jambo hivi na yule kalifahamu hivi. Kila mmoja lengo lake ikawa ni kuitetea haki, lakini njia zenu zimepishana, mkagongana katika hilo. Marja katika hilo ni kurudi kwa ahlul ilm, ni kurudi kwa watu wenye basira na kulitengeneza jambo hilo. Kwa hiyo watu wawe na taawuni baina yao katika wema, wasisaidiane watu katika madhambi. Kusaidiana katika madhambi ni mtu kumnusuru mtu katika batili yake, wajua kwamba huyu yuko katika batili, lakini si ndugu yangu, sasa nitamwacha vipi huyu? Huyu si mtu wa kijijini kwetu, huyu si mtu wa kabila langu. Ukamtetea mtu kwa misingi ambayo si ya dini, wajua kabisa kwamba kakosea, lakini siwezi kumwacha. Huku ni kusaidiana katika msingi wa madhambi na uadui. Katika dawa salafia kiti hicho hakipo. Hata kama ni ndugu yako aliyekosea, mwambie hapo umekosea, rudi nyuma, mimi siafikiani na wewe katika hilo. Hii ndio njia sawa sawa, na njia hii ndio itaileta ustawi katika dawa. Maneno ya kuyazungumza ni mengi, lakini naona wakati unakwenda, najaribu kusema kwa haraka haraka, pengine nitayamaliza au nitaweza kuyadhihirisha yale ambayo nimekusudia kuyasema, lakini kila nikitazama naona wakati unazidi kunipa mkono tu. Sasa labda nizungumze kitu kingine muhimu ambacho tutakiwa sisi tukifahamu, kama nilivyotangulia kusema kwamba kazi hii ya da'wa si kazi rahisi, ni kazi nzito, ni kazi ya mitume. Kwa tukirudi nyuma, ili uweze kusifika na kazi hii ambayo ni kazi waliifanya mitume, ni lazima wewe mwenyewe uwe na sifa za kufaa kufanya hiyo da'wa. Lakini kubwa zaidi ni raf'ul jahli an nafsik, kujiondoshea ujinga kwanza kwenye nafsi yako. Utajiondoshea ujinga vipi? Bitta'allum, sio bitta'alumi, bitta'allum, kwa kusoma na siku kujifanya msomi. At-ta'alum ni kujifanya wewe wajua, na huu ni mushkila mkubwa, ni tatizo kubwa kabisa. Kuna mtu anapewa ushekhe na watu, awamu nnasi ndio wampa ushekhe, naye akubali na hakusoma hivyo. La yasluhu an yakuna da'iya, lakini amejitwisha vazi hilo kwa sababu ile ta'alum. Hii halifai. Inalofaa ni at-ta'allum, kujifunza. Soma kwanza, kaa kwa kituo usome dini vizuri kabisa, kwa taratibu na misingi ambayo inakubalika. Na katika mambo muhimu kabisa ni mtu kujua katika ilmu, kujua katika ilmu mambo ya msingi katika ilmu. Uiondoshee ujinga kwenye nafsi yako. Mambo paadhiniwe kwanza. Naam, labda nizungumze kwa kuhitimisha maneno. Ilikuwa nazungumzia kuhusiana na shakhsia ya ad-da'iya, yule mlinganizi anatakiwa awe na sifa zipi. Nadhani hii ni maudhui ya kujitegemea kabisa. Nikisema naifungua sasa hivi, muda utarefuka zaidi, lakini nizungumze maneno machache tu katika kuyatia nguvu yale yaliyotangulia. Tumie kiasi cha dakika kama 10 hivi niwe nimemaliza, kwa sababu sasa hivi yakaribia saa 2:30 na sikutaka tufike huko. Sisi hii da'wa yetu tunayoilingania, ad-da'watu salafiyya, sisi sio mwanzo kwamba tumezusha ulinganizi, sio mwanzo, na hili linafahamika. Na ndio maana kila uchao utakuta kuna muallafati za wanawachuoni wazama zilizopita na wazama za sasa zikitolewa na zikichapishwa kuonyesha kwamba ile dawa tunayolingania sisi ndio hii inayotakiwa. yani leo muallafat mbali mbali za kina Imam Ahmad za wanafunzi wake, muallafat za al-Imma al-Arba'a, rasaili mbali mbali kadhalika waliokuja baada yao, na vizazi vizazi na vizazi vilivyokuja baada yao, vitabu vinachapishwa na vingine labda utaona ni kitabu kipya huja wewe kukiona wewe wala kukisikia, lakini kuna yale ambayo sisi tunayalingania utakuta yametajwa pale. Hapo zamani vitabu hivi katika miji yetu havikuwa vikipatikana kabisa, bali hata wale wasomao pingine hawajui kama kuna vitabu hivyo. Leo si jambo la kawaida kusikia kuna mtu talibul ilm sharh sunna ya al-Imam al-Barbahari, jambo jipya pia limekuwa hilo. Kati ya al-Barbahari ni imamu wa zama hizo, usulu sunna ya Imam Ahmad, ni vitu vinaonekana kama ni vitu vipya, watu tayari walikuwa na vitu vyao. Lakini yote hayo utayaona Alibana ya Ibn Battah au vinginevyo, ni mifano natoa tu, vyote utaona kuna yale ambayo sisi tunayalingania utayakuta kwenye vitabu vile. Kwa hiyo sisi da'wa yetu si mpya, kwamba tunahitaji tuangalie tutaanzia wapi. La, kila kitu kimeshawekwa na kimefundishwa na wanawachuoni na wanawazuoni wa zama hizi kwa kiwango kikubwa, wakavisheresha vile vitabu, wakavitolea ufafanuzi, wakavitolea maelezo, kiasi ambacho wewe za ukakaa ukasomesha kitabu, matini ya kitabu kuna sharhi pale ya mmoja alikaona wachuoni, imma Ibn Uthaymeen au Ibn Baz au Al-Fawzani au yoyote katika wanawachuoni, kitabu kimeshereheshwa vizuri kabisa, au kitabu kimoja kimeshereheshwa na wanawachuoni zaidi ya 7-8 shuruhat, ili nadhani mnaliona na lipo walillahi alhamd. Kwa hiyo ile njia ya usomeshaji na ufikishaji wa dawa imekuwa ni sahal tena muyassar, njia imekuwa nyepesi kwa sababu tayari tushatanguliwa na tumeshawekewa misingi. Hii dawa yetu sisi tunaolingania hivi sasa si mpya, kwamba sasa tukae tutafute labda matoleo fulani yaliyoandikwa kuhusu kadhia fulani. La, sisi hatupati tabu hiyo, tayari sisi tumetoshelezwa na maimamu wakubwa, vitabu vyao viko wazi. Kazi yetu sisi ni kuvifafanua vile vilivyoandikwa na wanawazuoni, lakini ufafanuzi huu umejengwa juu ya msingi wa ile hikma ambayo mimi nimeitaja, kwa maana kwamba kila watu wawekwe katika manzila yao, na hili haliwi isipokuwa kwa watu kutoa juhudi ya kusomesha ilmu. Hili halitawezekana isipokuwa kwa kuwa na juhudi ya kuisomesha ilmu, na kwa kusomesha ilmu kisawa sawa katika misingi ya sawa sawa, kusomesha yale yaliyoandikwa na wanawazuoni hao, ndio Uislamu sahihi. Na kwa hilo Uislamu utapata uhai, bali hii dawa tunayoilingania itaendelea kuwa hai, kwa sababu imeleleka katika msingi wa kusoma. Hizi dawa zote unazoziona zilizolinganiwa zilizoanzishwa juzi na jana, ime miaka 100 iliyopita au miaka 200, zote zitatoweka, zote zitakuwa hazina watu. Uhisbia huu utapotea katika shakili yake hii, labda uje uhisbia mwingine, lakini dawa salafia, maadamu dawa hii imejengwa katika msingi wa ilmu, basi sisi tupate bishara ya kheri kwamba dawa hii itabaki. Lakini lazima tusome na tusomeshe, lazima tufanye targhib. Na ndio maana utaona sasa hivi tayari watu walikuwa wakipata wasiwasi, kwani nyinyi na hawa wanaitwa Ansar Sunna kuna tofauti gani? Lakini kila siku zinapokwenda utaona ule tofauti unakuja uko wazi, watu wanaanza kuelewa, hawa wanabidii kwenye ilmu, hawa wanabidii kwenye maidara na makamati na vitu gani, ndio kazi zao hao, hawataki kusoma hawa. Ni jambo liko wazi, limetanuka leo. Nyinyi mmetoka Kondoa na nyinyi mashahidi, tembea kile kijiji, kijiji baada ya kijiji, kwamba hapa pana duati wa salafia na hapa kuna duati wa jamaa Ansari Sunna. Alafu linganisha, nyinyi mna majibu. Tuona wale wanaolingania kwenye da'wa salafia, utaratibu wao wanakusanyika wakakaa wakusoma ilmu, wanaume wao na wanawake wao, si kusikiliza darsa kwamba wasikiliza mawaidha, shekhe amekaa na Riyadhu Salihin au amekaa na Bulughul Marami, amwaga tu kwa watu wote, watu wanaojua wasiojua. Sawa, tayib, hizi nazo zikawa ni darasa za ziada, watu wakapata faida, wakajifunza akhlaq. Lakini je, hawa wasoma ilmu? Kwa maana wanasoma misingi ya ilmu, wanajifunza Qur'ani. Leo hii mifano, ukienda katika misikiti ya masufi mathalan, ha, utakuta mtu anaswali pale miaka 40, lakini hajasimama shekhe au imamu wa msikiti huo hata siku moja kuwafundisha wale watu swala, kwamba jamani, sasa kuna kitabu hiki, shikeni wazee, kaeni niwasomeshe kuswali. Mingi katika misikiti yao haina utaratibu huo, watu wanaswali kwa kuiga. Mmenielewa? Ukienda kwenye misikiti inaitwa ya jamaa tu Ansari Sunna, muadhamu ya misikiti yao, watafundishwa tu misimamo, hapa utafanya hivi, hapa utaweka mikono huku, hapa utafanya vile. Lakini mtu kukaa akasoma Qur'an, akafundishwa dini, eti kwa sababu ameingia kwenye huo Ansari Sunna, basi akajua kusoma Qur'ani huko, na hali ya kuwa hajui, ilo jambo kama liko, basi ni kwa asilimia hata mbili hazifiki, kwa sababu hawana utaratibu wa kusomeshana ilmu. Ndio maana mtu anaweza kukaa katika hiyo jamaa miaka 20 mpaka 30, atakwambia mimi nimeanza kujua msimamo huu tangu mwaka 87. Tayib, ehe, kutoka mwaka 87 mpaka leo umehifadhi juzuu ngapi? Hana. Umesoma juzuu ngapi? Hana. Hadithi ngapi umejifundisha? Hana. Sasa miaka yote umekaa ulikuwa wafanyaje? Hebu tutajie na waqidhul Islam alizozitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tutajie, hajui. Yeye yuko tu. Nasema muadhamu wao. Mtu asije kusema mbona watu wa kijiji fulani wajua. Mimi sizungumzi watu muayyani. Nasema muadhamu ya da'wa yao iko namna hiyo. Sisi kwetu alhamdulillah da'wa hiyo hatunayo. Ni ilmu, wazee na wajukuu zao, wanawake na wanaume. Utaratibu huu ndio unaochagiza na kuchangia kuenea da'wa hii kwa kasi, ndio utakaobakisha ustawi wa da'wa hii. Kwa hiyo tukiacha utaratibu huu, basi tutakuwa tunafeli, tunajitangazia wenyewe kufeli. Naeleweka kwenye nukta hii? Kwa hiyo wajibu juu yetu kila tunapotoa juhudi ya kuifundisha jamii ilmu iliyo sahihi, ndivyo tunavyojenga jengo hili na kulifanya kuwa imara mahali popote pale. Kwa wewe ukiingia mahali ukakaa miezi mitatu, athari ya miezi mitatu ionekane. Fundisha unachokiweza, watu wakirithi kitu kile kutoka kwako, kwa sababu ilmu hii ni ya kimapokeo, ya kurithishana. Ni ule utaratibu wa sawa sawa. Kwa watu wafanye ikbali kwenye ilmu. Kwa hiyo huko mnapoishi, huko mlipotoka, kuna watu wengi hawajui dini, yani hawajui kusoma. Kisema hawajui dini, si kwamba hawajasikia kwamba kuna Uislamu, hawajui kusoma. Wafundisheni. Hawajui misingi ya tauhid, wafundisheni. Waidhibiti misingi ile, lakini waitabiki kimatendo sasa, kuliko kujazana jazba na misimamo. Misimamo mingine ni ovyo kabisa, misimamo hasi. La, hii sio njia itakayosaidia. Nadhani nitakuwa nimeeleweka kwenye nukta hii. Kwa hiyo wewe unapoishi mahali, ukikaa mahali pale, tengeneza wasaidizi wako na warithi wako, kwamba nikiondoka mimi kidogo, basi nitawaacha watu wa kuwasomesha wenzao Qur'an. Huo ndio usawa. Na ukiwa uwezo huo una, achana na kazi hiyo, nenda kasome. Huo ndio uwazi. Kama ikiwa uwezo wa kuwafundisha watu huna, acha hiyo kazi, nenda kasome kwanza. walila alhamdu marakiz ahli sunna ziko nyingi tu katika nchi hii. Nenda kasome, jifunze kama ni miaka miwili, mitatu, mitano, kumi, alafu urudi kwa jamaa zako ukawafundishe. Na hivi ndivyo tulivyofundishwa na Qur'an, ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilipenda nihitimishe kwa maneno haya, pamoja na kwamba nilipenda nizungumze zaidi na zaidi na zaidi, kuna nukta nyingine, lakini haya yao yametosheleza kwa leo. Tusiwe kama hawa mahizbi na jamaati zao, mahizbi yote, hizbu tahriri, hizbu jamaati ansari sunna, siyo hizbu gani, jamaati tabligh, wote hawashughuliki na jambo la ilmu kabisa kabisa. Wakishakuwa wengi kidogo watafungua darasa la chekechea, mara primary school, mara hivyo. Wao ni miradi kwa sababu kuna pesa. Sasa sio kama zile pesa zitasaidia za kupeleka dini mbele, kwamba pesa zile zitoka kule ziwalipe walimu wa madrasa mishahara. Wengi wao wanaweka ni miradi yao, wanakula wao wenyewe kwa jina la Uislamu. Sasa sisi twendeni katika kuelimisha watu dini ya Allah jalla wa ala, kwa kadiri ya istitaa na kadiri kiasi cha uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Wal kalamu yatul, نسأل الله التوفيق والسداد.